سورة النور درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم هونكاو كي أغي بخزوتا استاسنا والصالحين أوني كانوا لا من عبادكم دغلا ما نستاسنا وإمائكم أو إنزستاسو إن يكونوا فقراء كچري ودا فقيران أجزانان يغنيهم الله من فضله نمالدار بكي دي لرا الله تعالى دخبل فضلنا والله واسع عليم الله فراها پراہی راوست ان کے فوہدے آداب بیان دل دفار دف دفحشا نو یو ادب بیان شو چی بغیر اجازتا پردی کورتا مدن نکے گا دویم ادب چی سڑی دی خپل نظرو نخکتا کی او دریم ادب چی زنانا خزی د خپل نظرونه ښکته کی او سلورم ادب چې د زینت هغه زینه هغه مخکاره کوي او ور سره ادب د دې چې کالولا شړنګ مور کوي او پنځم ادب بیانېږي چې هغه بې واده ولا ودونه کوي. نو فرمایي وأنكحوا الأيام منكم أو نکاو کی اغی بے خزو استاسنا والصالحین من عبادكم اغنیکانو د غلامان استاسنا وإمائكم أو ونز استاسو إن يكونوا فقراء کچری ودا غریبانان یغنیهم اللہ من فضلہ نمالدار بکی دیلر اللہ تعالی د پزل خپلنا. مطلب دا چې باز خلق د نکاح کول د پاره د دین یریږي چې بچی به میوشي او دارنګ ذمہ داری به راته پغاړه شي او بیا به زه خرچه د کم ځای نه پیدا کوم. الله تبارک وتعالی وی چې کتا سو اجزانان یی او د دین یریږي چې یرا د رزق په بندوبسي د رزق بندوبس د الله تبارک وتعالى په اختیار کې او د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی. هغه وخت چې د دنیا تعداد او د عادت په لحاظ سره سړی ګوري نو د نن نه چې 50-60 کاله وروستو نظر وکړي د خپل ملک او د علاقې یا دلته په عربو کې نو خلق په کم حالت کې او اوس آبادی څومره زیاته شوه او رزق ته وګوره هغه کور چې په هغې کې به یو تړکه نه لګېده او یو قسم تلکاري به نه پخېدېده. نن ورشه وګوره د هر چا کور کې هغه بدن چې د شپې به کپړې وینځلې چې سارې واچو نن وګوره هغه یره کمه جوړه واچو جوړو یې نه خوښېږي چې کومه جوړه واچو. نو الله تبارک وتعالى رزق ورکوونکی دی. تاسو د دې خبرې نه مې یریږئ چې یاره د رزق پس چل کیږي او د رزق پس بندوبسي الله تبارک وتعالى به د خپل فضل نه په تاسو باندې فضل وکړي او تاسو به مالدار شي. والله واسع علیم الله پراهی راوستونکی علیم او فواده الله تبارک وتعالى سره وسعت اغه داسې وسعت چې وګورئ نن د ځمکې نه چې کوم سیزونه راوځي چې د چا په تصور کې نو وګوره هغه څومره قیمتي سیزونه الله تبارک وتعالی په دې ځمکه کې خودی دي او هغې نه خلک استفادې کوي او د هغې نه خلکو ته وګوره څومره د مال په لحاظ سره هم او د رزق په لحاظ سره هم وګوره څومره ذریعې الله تبارک وتعالى را جوړې کړي دي. وليستعفف الذين او ځان د بچو ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا چې هغې توان نه لري د نکاح کولو, یعنی ځان د بچو ساتي د وینځو سره د نکاح کولو نه هغه کسان چې توان نه لري د آزادو ښځو سره د نکاح کولو حتی تر دې پورې یغنیهم الله من فضله چې مالدار کی دی لر الله د خپل فضل نه. والذین هغه کسان یبتغون الکتاب چې هغوی لټی عقد کتابت مما ملکت ایمانکم دا غچانا چې واکداری دی خلاصونه ستاسو فکاتبوهم نو عقد کتابت کید دی سرا ان علمتم فیهم خیرا کپویږی تاسو په دی کې د خیر و آتوهم مما لله او ورکی دیتا د مال د الله تعالی نه الذي اغه مال آتاکم چې درکړی دی تاسو ته. ولا تکرهوا فتياتكم او مو مجبور کوي اغه پیغل استاسو علی البغاء فکنجر توب باندې ان اردنا تحسنا کدی اراده کوي د پاک دامنې لتبتغوا عرض الحياة الدنيا عرض الحياة الدنيا چې تاسو لټوي سامان د ژوند دنیا. ومن يكرهن او هغه چا چې مجبور کړی دی لر زور یې وکړ په دی باندې فإن الله یقینا الله تعالی چې دی من بعد اكراههن غفور رحیم پست زور کول نه په دی باندې بهون کې رحم کون کې دې. په دې آیات کریمه کې شپږم ادب بیانېږي چې غلام عقد کتابت لیکل غواړي نو عقد کتابت د آزادۍ ورسره وکړي. دارنګې دې طرف ته هم اشاره شوا چې ځان د بچو ساتي د نکاح کولو نه د وینزو سره هغه کسان لا یجدون نکاحن چې هغوی طاقت نه لري توان نه لري د نکاح کولو د چا سره د آزادو ښځو سره, ځکه چې د آزادو ښځو مهر او د هغوی خرچه او د هغوی ماندې د ذمه دارۍ هغه د خاوند دپاره زیاتې وي. نو که تاسو کې څوک داسې وي نو تاسو د یعنی طاقت یعنی تاسو تر هغې پورې تر څو پورې چې الله تبارک وتعالی د خپل مال او د دولت نه تاسو مالدار کړی نه یی نو ځان بچو ساتئ د سنه د نکاح کولو نه د وینځو سره, نو د هغې په ځای د صبر نه کار واخلئ او که د صبر نه کار تاسو واغستې ده نو الله تبارک وتعالی چې تاسو له مالداري درکی نو د آزادو ښځو سره به نکاح وکړي. خو بهرحال دا حکم په سورۃ النساء کې هم 25 نمبر آیات تاسو راوړوي الته هم حکم الله تبارک وتعالی د دې لپاره کړی دی چې د وینځو سره د نکاح کولو د وجې نه که تاسو د شاوت نه یریدئ نو بیا ورسره خیر دی نکاح وکړي. پنځیشتم نمبر آیات د سورۃ النساء پنځمه سپاره ده. ومن لم یستطع منکم طولا هغه څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه د مالدارۍ ینکح المحسنات المؤمنات چې نکاح کی اصلي ښځې مؤمنې ازاد سرا فمما ملكت ايمانكم اصل خزي مؤمناني چه ازاد خزي فمما ملكت ايمانكم نو آغا چه واقداري دي خلاص نستاسو من فتياتكم من فتياتكم دو پیغلستاسونا المؤمنات مؤمناني والله والله تعالى چه ده اعلموا بإيمانكم پوه دی په ارادو ستاسو باندې بعضكم من بعد بعض استاسنا دباز ندي فانكحوهن بإذن أهلهن ننكاو كي دي سرا بإجازة مالكان دا ديبان دي وآتوهن وجورهن وركي دي تا مهرون دي بالمعروف فشري طريقة بان دي محسنات شي پاک دامن غير مسافحات مشي بدل مني ولا متخذات اخدان او مشي یارباشن او مشي نیون کی دپٹ یارای یعنی یارباشن ورتویلی جی فاذا احصن نکلچی خوندان والا شوی فان اتینا بفاحشه نکرات لیوکڑو پ بهسرا فعليهن نصف ما على المحسنات نو پ دی وین زمان دی نیما سزا آغا دا چی پازاد و خوزو بانی دا من العذاب دا سزا نا چی سل دوری دی نو ابنی میشی ذالک لمن خشی العنت من کم دا حکم دا آغا چا دا پاری چیری که دا شاوت نستا سنا نو خبر ایوشو دلتا کی کستا سنا سوک مجبور او دا دی خبری نا چی دا شاوت غلبا پی واو اسنا چی مانا حرام کاریوشی او غلط کار را نوشی نو فدا سی حالت که کتا سو مالدار نه وای او تاسو د وینځو سره ودونه کول نو داغي او کنا صبر موکو نو الله تبارک وتعالى په دې آیات کې هم فرمای و ان تصبروا خير لكم او کتا سو صبر وکي ځکه چې داغي نه کوم اولاد پیدا کیږي هغه بیا هم غلامانی نو د دې وجه نه کتا سو صبر وکي نو غره دستا اوس د پاره الله به مالدار کی خو پزان باندې چې کابو موندل شي چې په آرام خورای کی او په آرام کارونو کې نه غورځي ځکه چې اسلام د دغه اجازت هیڅ چاله نه ورکوي او اسلام داسې دین دی چې دا پاک او صاف دین دی او د ستا معاشره ستا کور ستا بدن ستا ماحول ستا هر یو کارکردګي ستا سلوک ستا اخلاق ستا معاملات ستا هر یو کار هغه دا غواړي چې دا د صفایي نو که تاسو صبر وکړئ نو غواړه ده والله غفور الرحیم نو مطلب دا چې هغه کسان چې هغې توان نه لري د نکاح کولو د آزادو ښځو سره چې هغه عمره خرچه ورسره نی حتی تر دې پورې یغنیهم الله من فضلی چې مالدار کی دی لر الله د خپل فضل نه والذین هغه کسان یبتغون الکتاب چې هغې لټی اګ د کتابت لرا مما ملکت ایمانکم دا آغا چانا چی واگداری دی خیلی سنستاسو فکاتبوهم نو عقد کتابتو کئی لکلو کئی دی سرا ان علمتم فیهم خیرا کچر تاسو پوی دی پدی که دی خیر آغا غلام چی آغا خپل زان ازاد والغواری او تاسر عقد کتابت که والغواری چی تالا بس دمر دمر پیسی در کوما او زبستا پیسی ختموما نو تاسو که پدی که دی خیر مندو چی یارا دک سلا او دکې اصلاح او دکې د مال زما سره چې کوم عقد کتابت یې کړی د هغې نه به خلاف نه کوي نو داسې خلکو سره عقد کتابت وکوي نو دا هغه شپږم حکم و چې غلام عقد کتابت لیکل غواړي نو عقد کتابت آزادۍ ورسره وکوي وآتوهم من مال الله الذي ورکی دی تا د مال د الله تعالی هغې نه آتاکم چې درکړی تاسو ته چې یو سړی جزی پکیری او هغه محتاج ای او دا رنگی هم دغه غلام دی خو چې هغه د دې کتاب د لیکلو دپاره دا ذمه داري واغسته نو چې چاله الله تبارک وتعالی مال ورکړي هغه دې ورسره امداد وموکي د الله تبارک وتعالی په دین کې ولا تکرهو فتیاتکم او م مجبوره کوي هغه پیغلې ستاسو علی البغاء په کنجرتوب باندې دا غوم ادب دی او دا د دفع د فحشې لپاره چې خپلې پیغلې په کنجرتوب باندې م مجبوره کوي چې د کنجرتوب هغه ځای ته یې لیږي سل هغه ځایونو ته یې لیږي چې د هغه ځای کې د هغې په اخلاقو باندې بیا غلط اثر غورځیږي او سل هغه ځای ته یې لیږي چې د هغې ماحول نه دا د ځان سره یو داسې سیز راوړي چې هغه بیا ستا د طبیعت مطابق نی او بیا څومره د هغې نه بېخیري او څومره د هغې نه غلطۍ سرزدیږي نو د دې وجې نه تاسو د خپلو پیغلو خیال ساتي اسنا چې داس زینو ته هغه ولېګلی شي یا لاړ شي یا په داسې ماحول کې دننه شي چې هغه ماحول غلط وي. ان زکه په هغه وخت کې په مدینه کې اومه بعض خلکو داو چې دغې به کوم وینځي وي نو هغې باقاعده د دې دپاره ځایونه کولاو کړي او جنډې به پې لګېدلې وي او هلته به خلک هغه وینځي مجبوره کولې د غلطو کارونو دپاره او په هغې باندې به د دنیا پیسې ټکې ګټلې. حتی د عبدالله ابن ابی ابن سلول په باره کې راځي چې د هغو داسې انتظام د دې او وینځو کړی و چې ځای مقرر کړی و. نو دا آیاتونه چې نازل شو چې دا کار مه کوئ نو وفرمایل شو ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ماغه پیغلې ستاسو په کنجرتوب باندې ان اردنا تحسنا چې دوی اراده کوي د پاک دامنه لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې د پاره چې لټوي تاسو سامان د ژوند دنیا ته د دنیا د دوو پیسو د پاره داسې کار کوي. ومن یکرهن هغه چا چې زور وکړه په دی باندې فإن الله یقینا الله تعالی چې دی من بعد کراههن پس د زور کولو نه په دی باندې غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی. الله ته معلومه ده که مالک داسې یو کار کوي چې هغه په چا مجبوره باندې د مجبورۍ نه ناجایزه فایده اخلي او هغه باندې زور زیاتې کوي نو د زور زیاتی الله تبارک و تعالی ته پته ده د هغه نه به د دې تپوس کیږي سزا به ول ورکیږي. او څوک چې مجبوره شوی و او الله تبارک و تعالی ته د زړونو حالت معلوم دی چې دی بالکل د دې غلط فعل د اقدام د پاره دی کې نیت قدر لنیشته الله تبارک و تعالی به داسې خلقو باندې بهونکې رحم کوونکې دی. ولقد انزلنا الیکم او تحقیق نازل کړی دی مونږ تاسو ته نازلو مونږ تاسو ته آیاتنا مبینات واضح واضح ومثلا من الذین خلوا من قبلکم او صفت تا کسانو چې تیر شوي دي پخوا ستاسو نه وموعظه للمتقین او نصیحت تفارد فرزګارانو. دا څومره آداب چې مخکې ذکر شو او دارنګه چې کوم اصول د فاره د دفع د پخشا هغه سلور ذکر شو او دارنګه بیا په مینز کې هغه طوفانی دروغ په ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها متعلق جوړ شوی او بیا د هغې براءت الله تبارک وتعالی راولېږه. نو دا ټول آیاتونه الله تبارک وتعالی تاسو ته واضح واضح ښکاره کړو او واضح واضح یې درته ولېږل. او دارنګې په قرآن کې چې کومو خلکو پخوا کم کارونه کړي دي او دارنګې د هغې په وجه باندې وګوره هغې د الله مجرمان ګرځېدلي دي. نو د هغې واقعات د تاریخ په شکل کې او دارنګې د عبرت او د سبق په شکل کې تاسو ته ذکر شو چې هغه مخکې ستاسو نه کم خلک وو. او دا قرآن دا نصیحت دی. نو د دې نه پکار دی چې د دې نصیحتونو نه چې قرآن کم نصیحت کوي د دې نه فایده واغستې شي. خو فایده ترې څوک اخلي؟ هغه څوک اخلي چې د هغه په زړه کې د الله یره پرته وي. او هغه څوک ترې اخلي چې هغه د دې د بچ کولو د دې سیزونو د بچ کېدو نه کوششونه او جدوجهد کوي او قدم اوچتوي. نو دا د پاره د پرهیزګارانو او د پاره د متقیانو. وأنكحوا الأيام منكم أو نكاو كي أغب خزوتا ستاسنا والصالحين أو غنيكان من عبادكم دغلامان ستاسنا وإمائكم أو دوينزي أو وينزي ستاسو وإمائكم أو وينزي ستاسو إن يكونوا فقراء كچروي غریبانان یغنیهم الله من فضلی نمالدار بکی دیلر الله د خپل فضلنا والله واسع علیم الله پراخیر اوستون کې فو دے. ولیستعفف الذین او ځان دې بچ کی د نکانا اغا کسان دی وینزو سرا لا یجدون نکاحن شتوان نلری دی نکاح کولو دا آزاد خوزو سرا حتی تر دی پوری یغنیهم اللہ من فضلی چی مالدار کی دیلر اللہ دی خپل پزلنا دی خپل مالنا والذین اغا کسان یبتغون الكتابا چی غیلتی عقد کتابت مما ملکت ایمانکم آغا چی واگداری دی خلاسو نستاسو فکاتبوهم نعقد کتابتو کید دی سرا ان علمتم فیهم خیرا کپویدی تاسو پدی کید خیر و آتوهم من مال اللہ اللذی ورکی دی تا دا مال دا اللہ آغنا آتاکم چی درکڑی دی تاسو تا ولا تکرهو فتیاتکم او ممجبور کوئی او مزور مکوئی پاغ پیغلستاسو علی البغائی پا کنجر توب ان اردنا کئی راد کئی دی تحسنن لتبتغو ارد الحیات الدنیا کئی راد کئی دی دی پاک دامنائی لتبتغو ارد الحیات الدنیا دی دی پارا چی لٹوئی تاسو سامان دی جو اند دنیا ومن یکرهن آچا چی زورو کو پدی باندے پدی خزو ماندے پدی وینزو ماندے فإن اللہ نو یکینا اللہ تعالی چی دے من بعد کراہن پس زور کولو نو پدی باندے غفور الرحیم بہن کے رحم کو ان کے دے ولقد انزلنا الیکم آیات او تاکی نازلو منتاست آیاتنا مبینات واضح واضح ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وصفت تاكسان چتیر شوی دی پخواستا سنا وموعظه للمتقين او نسیت د پاره د پرزګارانو صرف فرون درس کې یو خبره ا داغي وضاحت کول غواړم هغه دا دی چې ما بیا سار درس اوریدو نو تاسو ګورئ دی آیات نمبر تا چې 31 نمبر آیات ته نو فدی کی ولا یبدینا ندخکار کی زینتهن غزینت خپل لرا الا لبعولتهن مگر خوندانو تا نور پسی رازی او آبائهن پلاران خپلو تا یعنی دی خزو پلاران نو دی زی کی ما پا ترجمه کی داویلی جی پلاران دی خزو خو پا تفسیر کی ما پا دی مانی لگ تفسیر اونکو بلکی منگا او دانگل آبائی بعولتهن او پلارانو د خاوندانو د دې تسخران نو موږ نه دغه ځای کوم سخر ویلی شوی دی اعلان کې دغه ځای کې آبائهن دی پلاران د دې خزو یعنی پلار د دې خزې او سخر ورپسې بیا روستو انشاءالله بیا روستو ذکر شوی دی.